Allah anazungumzia hali za watu wa peponi, na Allah anaelezea katika peponi kwa sababu zilizofanya wao waingie peponi walipokuwa duniani katika miongoni mwa Mungu aliyowafanya wa yutimuna ta'ama ala walikuwa wakilisha chakula penzi maskina walisha maskina yatima na asira pamoja na wafungwa au mateka. Tena wanayefanya hayo inna ma nut'imukum liwajhillah, tunayefanya hayo kwa ajili ya la nuridu minkum jazaa'an wala shukura, hatuhitaji kutoka kwenu malipo wala shukrani. Iwezekani mtu akawa na imani ya sawa sawa alafu huyo akawa ni muongo, akawa na imani ya sawa sawa mtu huyo akawa na hasadi, akawa na imani ya sawa sawa mtu huyo akawa na sifa ya dharau. Iwezekani? Ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa, mbora wao waumini katika imani basi ni yule mzuri wao katika tabia. Aqulu hadha wa astaghfirullah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهما كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نكزون كتكيماني بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salama Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabarak wa taala. Khutba yetu ya leo insha Allah taala itabeba anwani yenye kusema fadhlu husni alkhulq, fadhila za tabia nzuri au tabia njema. Suala ni katika jambo ambalo wengi katika Waislamu katika zama zetu za leo tumelikosa jambo hili, lakini dini yenyewe ndiyo tabia njema. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuonyesha umuhimu wa tabia njema katika msingi wa mwanzo wa kutengeneza familia, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akalisisitiza jambo hili katika hadithi ambayo ni maarufu amefika kwa wengi katika masikio yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapa mwongozo mawalii ni nani ambaye afaa kuozeshwa, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo yameitaja Imam Ibn Majah, Atakum man tadhawna dinahu wa khulqahu fazawijuhu, atakapokujieni mtu ambaye mmeridhika na dini yake na tabia yake, basi huyo muozesheni. Kwa hiyo katika msingi wa mwanzo wa kutengeneza familia, basi limesisitizwa swala hili la tabia njema. Lakini kwa bahati mbaya, jambo hili la tabia njema, kama tulivyosema kwamba sehemu kubwa kati yetu sisi jambo hili limekosekana. Utakuta sisi katika yale mambo yote ambayo mengi katika yasiyofaa, ndiyo inawezekana yakawa watu wanasifika nayo, watu wakasifika kwa sifa ya uongo, kwa sifa ya hasadi, kwa sifa ya dharau na nyinginezo katika sifa ambazo zisizofaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kulisitiza suala hili la tabia njema, akathibitisha kwamba yule ambaye mwenye tabia njema, basi yeye ndiyo mkamilifu wa imani kwa waumini. Katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ya Imam Tirmidhi katika suna yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kumalul mu'minina imanan ahsanu khuluqan, yule mkamilifu wa waumini kiimani ni yule mzuri wao katika tabia. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, na mbora wao na mbora wenu ni yule mbora wenu kwa wake zake au kwa watu wake. Hadithi hii inahimiza juu ya suala la watu kuwa na tabia nzuri, kiasi ambacho kama mtu atakuwa hana tabia nzuri, atazidiwa imani na yule ndugu yake ambaye mwenye tabia nzuri, kwa sababu imani yenyewe pia inabebwa na matendo. Haiwezekani mtu akawa na imani ya sawasawa alafu mtu huyo akawa ni muongo, akawa na imani ya sawasawa alafu mtu huyo akawa na hasadi, akawa na imani ya sawasawa mtu huyo akawa na sifa ya dharau. Haiwezekani. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, mbora wao, mbora wa waumini katika imani, basi ni yule mzuri wao katika tabia. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuliacha hapo pia, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akafikia hatua ya kutoa maelekezo ya kuomba, sababu ambazo zitakazopelekea watu wengi kuipata janna ya Allah, kuipata pepo ya Allah tabaraka taala, basi ni ucha Mungu pamoja na tabia nzuri. Anasema sahaba Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam suila, akika ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, an akthari ma yudkhiru an-nas al-janna, katika yale mambo mengi yatakayowaingiza watu wengi peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, taqwallahi wa husnul khuluq, ucha Mungu pamoja na tabia njema. Kwa hiyo hili pia watu waipate pepo ya Allah tabaraka taala, lazima walazimiane na ucha Mungu na tabia njema. Haikutosha pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea kutokana na hali ya uzito katika siku ya kiyama. Siku ya kiyama, sisi tutakapofika mbele ya Mola wetu, tutapimwa matendo yetu. Allah anasema katika surati A'raf, alwaznu yawma idhin alhaq, mizani siku hiyo ni jambo la haki. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wale ambao mizani yao ya kheri itakuwa mizito, hao watakuwa ni wenye kufaulu. Waman khaffat mawazinuhu, na wale ambao mizani yao ya matendo ya kheri itakuwa michache au itakuwa ni hafifu, faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun, hao watakuwa ni katika wale watu ambao waliopata hasara nafsi zao kutokana na vile ambavyo wao walivyokuwa kidhulumu nafsi zao katika aya zetu. siku hiyo ya kiyama. Alwaznu yawma idhin alhaq, Allah anasema mizani siku hiyo itakuwa ni haki, ni uadilifu. Au kama Allah alivyosema katika surati al-anbiya, wanadhu almawazin alqist liyawm alqiyama, na tutaweka mizani ya uadilifu siku ya kiyama. Fala tudhlamu nafsun shay'a, haitodhulumiwa nafsi yoyote chochote. Wa in kana mithqala min hadarin ataina biha wa kafa bina hasibin, hata mtu kama atakuwa amefanya jambo dogo mfano wa uzito wa chembe ya hardari, tutaileta siku hiyo na mtu atalipwa. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, siku hiyo tutalipwa katika jambo litakalomsaidia mtu siku hiyo ya kiyama katika kuongezea uzito katika mizani yake ya kheri. Ni suala la mtu kuwa na tabia zilizokuwa njema, kuwa na tabia nzuri. Anasema sahaba Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu katika hadithi ambayo imetaja Imam Tirmidhi katika sunna yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min shay'in athqal fi al-mizan al-'abd yawm al-qiyamah min husn al-khuluq, hakuna katika jambo litakalokuwa limeongezea uzito wa mizani ya mja siku ya kiyama kama tabia nzuri. Kwa hiyo suala la tabia nzuri ni katika jambo ambalo sisi tunatakiwa jambo hili tupambike nalo. Asiwe mtu akawa ni Muislamu, na hasa ni aibu kama mtu atakuwa anajinasibisha kwamba yeye ni Ahlus Sunna wal Jamaa, yeye ni salafi, akaonekana yeye ni muongo, akaonekana yeye ana hasadi, akaonekana yeye ana hishi na mengineyo katika mambo ambayo mabaya mabaya yasiofaa. Kitendo cha mtu kulazimiana tabia nzuri basi ni sababu itakayomfanya afikie katika daraja za wale wenye kusimama usiku kuswali sala za usiku, na wale wenye kushinda mchana kwa ajili ya kufanya ibada ya saumu. Katika hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, hadithi ambayo ameitaja Imam Ahmad na Imam Abu Daud, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innal mu'mina la yudriku husni khuluqihi darajata as-sa'imi al-qa'imi, hakika yeye anafikia kutokana na tabia zake nzuri daraja za wale wenye kufunga na za wale wenye kusimama usiku katika kufanya ibada. Kwa maana inawezekana mtu akawa anafanya khairi hii labda ya kuswali swala za usiku na anashinda mchana katika saumu, lakini bado akawa na tabia mbovu. Mtu huyu funga yake au ibada yake ya qiyamul layl haiwezi kuwa na daraja ya yule mtu ambaye ameshindwa kusimama usiku lakini akawa na tabia nzuri, pamoja na kwamba tabia nzuri zenyewe ni mtu kulazimiana na yale yote ambayo Allah aliyoyaamrisha na kujiepusha na yale yote ambayo Allah aliyoyakataza. Kwa sababu Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha aliulizwa kutokana na kutabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo imetaja Imam Muslim, akasema Bibi Aisha, kana khuluquhu nabii sallallahu alayhi wasallam al-Qur'ana, ilikuwa tabia ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Qur'an. Kwa maana yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaamrishika na yale ambayo Qur'an imeamrisha na anakatazika na yale ambayo Qur'an imekataza. Hii ndio ilikuwa tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aqulu hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد لكزانغو تبيا نزوري لكتك جامبو أمبالو لن يكتك كان كوانزيا وولنغانيزي نسيسي ونفونزي نهاسك وجملة sisi watu wenye kujinasibisha na manhaji hii tukufu, manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, manhaji ya salafu salihi, ahlu sunna wal jamaa. Ni katika jambo la aibu kuonekana mtu anajinasibisha yeye katika ahlu sunna wal jamaa ni salafi, alafu ikaonekana yeye ni muongo, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataa kwamba mu'mini hawezi kuwa muongo, lakini mu'mini anaweza kuwa muoga. Jambo ambalo leo ni kinyume chake, kwa baadhi ya watu wanaonekana wao ni majasiri, ni mahodari, lakini katika ndimi zao wao ni waongo. Na kutokana na uongo huu ikawa sababu ya kuharibu mujitamaa, kuharibu, kuiharibu jamii kiujumla, kwa maafa mengi ambayo yalotokea ambayo hatuwezi kuyataja katika hotuba yetu. Lakini madhara ya uongo yamepelekea huko. Mtume sallallahu alayhi wasallam anakemea suala la uongo katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ni muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, alaykum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wa inna arrajula la yasdaqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, lazimianeni na ukweli, hakika ya ukweli unamuongoza mtu katika wema, na wema unamuongoza mtu kuelekea katika pepo. Na hakika ya mtu atakapokuwa ni mwenye kuzungumza ukweli na akawa analazimiana na ukweli, basi mpaka inafikia hatua anaandikwa mbele ya Allah, huyu ni mkweli. Na jambo hili Allah tabaraka taala la ukweli ametulazimisha sisi Waislamu, akaliambatanisha na ucha Mungu. Akasema Allah tabaraka taala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi ambao mloamini mcheni Allah tabaraka taala na kuweni pamoja na wakweli. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akakemea kinyume cha ukweli ambao ni uongo, akasema wa iyyakum wal kadhib, najiepusheni na uongo, yekeni mbali na uongo. Fa innal kadhiba yahdi ila alfujur, kwa sababu uongo unamuongoza mtu katika uovu. Wa innal fujura yahdi ila alnar, na uovu unamuongoza mtu kuelekea motoni. Wa innar rajula la yakdhab wa yataharra alkadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba, na hakika ya mtu anapokuwa anaongopa mpaka anafikia hatua anajilazimisha kuwa yeye ni muongo, basi mpaka inafikia hatua anaandikwa mbele ya Allah kwamba huyu ni muongo. Angalia madhara ya uongo. Ahlu sunna wal jamaa wamefikia hatua hata katika masala ya kupokea hadithi. Inawezekana ikapokelewa hadithi ya mtu wa bid'a mida ya kuwa yeye ni mkweli, kwa sharti hadithi riwaya ile isiyo yenye kuunga mkono bid'a yake, lakini hatuwezi kupokea hadithi kutoka kwa mtu ahlu sunna wal jamaa kwa sababu ni muongo. Hatuwezi kupokea. Wewe unafikiri jambo lina hatari kiasi gani? Lakini leo hii jambo hili watu wanaliona ni katika jambo la kawaida, si katika tabia njema mtu kusifika na sifa ya uongo. Ndugu zangu, nimalizie mimi hotuba yangu kwa kuyataja baadhi ya mambo ambayo yanaingia katika miongoni mwa katika tabia njema, ambayo sisi mambo haya tumeyadondosha iwe ni katika kupitia hotuba hii, iwe ni katika sehemu ya kuwafanyia watu targhib, yani kuwapa watu hamasa na kuhamasisha katika kulazimiana na hayo. Katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Abu Daud kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Salam, ambaye asili yake alikuwa katika min ahli al-kitab, na haya maneno ni maneno ya mwanzo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuyasema alipofika katika mji wa Madina. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayuha nnas, enyi watu, afshu salam, enezeni salam, wa at'imu at'ama, na lishizeni chakula, wasilu al-arhama, na unganisheni udugu, wasallu bil-laili wan-nasu niyam, na salini usiku hali ya kuwa watu wamelala, tadkhulu jannata bisalami, mtaingia peponi kwa amani au kwa salama. Mambo haya manne ni katika miongoni mwa tabia njema, kueneza salamu. Si katika hali ya sawasawa mtu kumsalimia mtu ambaye anayemjua tu. Ukimuona huyu ni ndugu yako Muislamu mwenzio, umejiridhisha kwamba yeye ni Muislamu, mtulie salamu. Labda patakapokuwa yametokea yale maelekezo ya kisheria ya kuonyesha kweli huyu ni Muislamu, lakini pia hafai kutolewa salamu kulingana na baadhi ya mikhalafa ambayo aliyokuwa nayo na wanawachuoni wakazungumzia mukatha dhidi yake, ili litakuwa jambo lingine. Lakini kinyume na hivyo, suala la salamu ni katika jambo lenye kutakikana. Isifikie hatua katika hali tuliokuwa tunayo leo hii, mimi ni wakati fulani nakutana na changamoto nikiwa shahidi, Allah akiwa shahidi, nikiwa katika mimbari hii, kwamba unaweza ukamtolea mtu salamu, mtu akaitikia fauza, shekhe vipi, uliniona wapi, unanifananisha? Yani Uislamu imefikia hatua ya namna hiyo. Lakini wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo hili alipoulizwa, ayu lislami khairu, Uislamu gani bora, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, tutimu taam, ni kulishana chakula, watakrau salama ala man arafta wa man lam taarifu, na kumtolea salamu yule unayemfahamu na usimfahamu. Umeingia katika gari, umekutana na ndugu yako anaonekana ana athari za sunna, msalimie. Na haya ndiyo mapenzi ya sawasawa, kama aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, hamtoingia peponi mpaka muamini, wala tu'minu hatta tahabbu, hamtoamini kwa nyinyi mpendane. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtu, je ni kujulisheni juu ya jambo ambalo nyinyi mkilifanya mtapendana? Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, afshu salama bainakum, enezeni salamu baina yenu. Salamu ni katika sababu ya watu kupendana, na ndiyo maana mtu ambaye hana tabia ya kuanza kutolea salamu wenzie hasemu kwa uzuri katika jamii, yule sijui anadharau, yule sijui anajiona, yani kila siku mpaka waanze kumtolea salamu yeye tu. Wako baadhi ya watu wanasifika na hivyo, na hii si tabia nzuri. Ifikie hatua salamu za gongana, ni katika mambo yenye kutakikana. Kwa hiyo Mtume sallam akazungumzia afshu salam, enezeni salamu, wa at'imu at'ama, nalishazeni chakula. Waislamu wawe na tabia ya kufanyiana ikram, kusaidiana katika chakula. Angalia Allah tabaraka taala anavyowasifu watu wa peponi katika miongoni mwa sababu zilizowapeleka peponi. Anasema Allah, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, yufuna bin nadhiri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Haya hizi ukiziangalia katika ujumla wake, Allah anazungumzia hali za watu wa peponi, na Allah anaelezea katika miongoni mwa sababu zilizowafanya wao waingie peponi walipokuwa duniani, katika miongoni mwa mambo aliyokuwa akiyafanya, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, walikuwa wakilisha chakula mapenzi, miskinan, walisha maskini, wa yatiman, na mayatima wa asira, pamoja na wafungwa au mateka. Tena wanayafanya hayo, innama nut'imukum liwajhillah, tunayafanya hayo kwa ajili ya uso wa Allah. La nuridu minkum jazaan wala shukura, hatuhitaji kutoka kwenu nyinyi malipo wala shukurani. Kwa tabia hii njema ambayo watu walikuwa nayo duniani ya kulishana chakula, Allah tabaraka taala baada ya kuwapa pepo anasema, inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura, hakika haya ndiyo malipo yenu mema mliyofanya kwa ikhlasi duniani, na yamekuwa matendo yenu ni yenye kukubaliwa. Swala hili la kulishana chakula lazima tuwe na ukaribu ili tuweze kujuana. Imetupitia korona sisi katika siku kadhaa zilizopita. Yule ambaye alipitiwa katika nafsi yake, ndugu yangu huyu ana mwezi wa tatu kwa mujibu wa kazi zake kule kazini kwao, wamefunga kazi, ukampatia langalau kilo mbili ya mchele au shilingi 3000, nani aliyefanya? Na kuunganisha udugu, leo hili limekufa. Mtu yuko Dar es Salaam na mjomba mwingine yuko Dar es Salaam, shangazi yake yuko Dar es Salaam, miezi mitatu inaweza ikakatika, au saa nyingine miezi sita au mwaka, mtu asiguse mguu wake usiingie katika nyumba ya shangazi yake. Vipi? Niliongea naye juzi shangazi kwenye kwa njia ya simu. Si sawa sawa. Watoto wako watamjuaje bibi yao? Watoto wako watawajuaje ndugu zao? mfumo wa maisha ya namna hii, shughuli haziishi, lazima ujaribu kutafuta nafasi katika masiku, ufunge safari wewe na mwanao, wewe na familia yako, ukaenda kumtembelea shangazi yako, ukaenda kumtembelea mjomba wako. Haya ni katika mambo yenye kutakikana, kwa sababu moja katika mambo tunao ni kuwatembelea wao. Na jambo la mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wasallu billaili wan nasu niyam, naswalini usiku hali ya kuwa watu wamelala. Hii ni haki, ni tabia njema ambayo inayofungamana baina ya mja na mola wake, na haya matatu yaliyotangulia ni tabia njema zinazofungamana baina ya mja na wenzie: suala la kutoa salamu, suala la kulisha chakula, suala la kushikamano ya kwemo baina ya mja na mja, na hili suala la kusimama usiku hali ya kuwa watu wamelala ni mafungamano baina yako wewe na mola wako. Haya tumeyataja kwa uchache, lakini yako mengi. Kuna al-amru bil ma'ruf, katika kuamrisha mema, wa nahyi anil munkar, kukataza mabaya, kukutana na mtu katika uso wa bashasha na ndugu yako. Hata kama mtu utakuwa umetoka sehemu umeudhiwa, unapokutana na ndugu yako jitahidi kuonyesha uso wa bashasha, ili asihisi kwamba yeye labda na wewe mna matatizo. Kwa ndugu zangu, tujitahidi kujipamba na tabia njema ili tuweze kupata kufaulu duniani pamoja na akhera. Hakuna dini imekamilika kwa mtu ikawa mtu huyo hana tabia zilizokuwa nzuri. Tabia nzuri ni katika jambo lenye kutakikana. Tumetaja kwa uchache tabia hizi nzuri, lakini tumesema ziko nyingi. Kwa hiyo almuhimu, wewe chukua maamrisho yote kutoka kwa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, yafanyie kazi, ndio tabia njema hiyo. Na kaa mbali na makatazo yote ambayo Allah ameyakataza na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ukifanya hivyo, tunasema wewe sasa utakuwa katika tabia nzuri. Chukua mfano katika siku ya Ijumaa kama hizi. Kuna masala ya watu kuyafanya katika siku ya Ijumaa, yote yanatafsirika katika tabia nzuri. Kuoga katika siku ya Ijumaa, kuvaa katika nguo iliyokuwa nzuri, paka katika manukato, kwa sababu huwezi kuja Ijumaa ukawa umekuja na harufu ambayo sio nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefikia hatua mpaka anatoa maelekezo kwamba mtu atakapokaumu au amekula kitunguu maji asikaribie sala yetu sisi ya jamaa, asije katika musalla wetu. Fa innal malaika tataadha bima yataadha bihi banu adam, kwa sababu malaika wanauvika, wanakereka na yale ambayo wanakereka naye wanadamu. Kwa hiyo maana katika tabia nzuri ni mtu kuvaa nguo safi na mtu kujipaka manukato akawa na harufu nzuri, harufu ambayo inaelekea kumkera mwenzie, kuliko mtu kuwa na harufu mbaya afu akaja katika mchongamano kama huu. Hii si katika tabia nzuri. Akulu ma sami'tum wa astaghfirullah lakum, allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a ya rabbil alamin wa aqim as-salat.